mi ndenge bakolela ngai ebembe na nga na mbeto chichi o feti ya moto nyonso kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma fetio bayeli nde mibali o mibali bayeli nde basheri mokolo na kokufa ye ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona ezalaka bongo mokolo na kokufa nayebi ndenge bakolela ngai ebemelanga na mbeto chichi o feti ya moto nyonso kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma fetio bayeli nde mibali o mibali bayeli nde basheri mokolo na kokufa ye ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona ezalaka bongo basomba bilamba ya monzele mpo balataka soki motawe batondisi bilamba na basaka mpe baye kosala mombongo bakoti na bangana ya kartie bayende koteka babluse mokolo na kokufa ye ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona ezalaka bongo basomba bilamba ya monzele mpo balataka soki motawe batelisi bilamba na basaka mpe baye kosala mombongo bakoti na banganda ya kartie bayende koteka babluse mokolo na kokufa ye ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona ezalaka bongo soki bameli balangwe bayende kotutuka ye soki bameli balangwe bayende kotutuka ye bakendeki muyu bakosi balalaki matanga ye mokolo na kokufa ye ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona ezalaka bongo soki bameli balangwe bayende kotutuka ye soki bameli balangwe bayende kotutuka ye bakendeki muyu bakosi balalaki matanga ye mokolo na kokufa ye ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona ezalaka bongo masha masha mashani yaka kolelanga sherie soki oyoki ngai nawe nibabatia yo potopoto e mokuya masha masha mashani yaka kolelanga sherie soki oyoki ngai nawe te bakoti na ndako bayende kowela bilamba ya titie bayende kowela mbongo ya titie bayende kowela ndako kofuye partu bayende komela simpoli moto bakundila note bakoti na ndako bayende kowela bilamba titie bayende kowela mbongo ya kotisation bayende kowela ndako kofuye partu bayende komela simpoli ebembe likolo ya mbeto bambanda na yo mpe bavandi pembeni yo pasiance esili bango ntango nini bakokunda yo masha masha mashani yaka kolelanga sherie soki oyoki ngai nawe ndibabatia yo potopoto liwa liwa eponi moto te o soki boyoki nakufi kolatela ngai pili te o masha masha mashani yaka kolelanga sherie soki oyoki ngai nawe sheri nanga mapoko ye soki oyoki ngai nawe o ndima bati ya yo potopoto ye o ya pasu masha masha mashani yaka kolelanga sherie soki oyoki ngai nawe ndima bati ya yo potopoto sheri nanga machafu ye soki oyoki ngai nawe o ndima bati ya yo potopoto ye oya pepe ndombe o masha masha mashani yaka kolelanga sherie soki oyoki ngai nawe